राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वो वन्दे नन्दात्मनं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित नवनीत पीतांबरा अरुण बिंबलाष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु नमः गुरु नमः गुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान का भक्त बनने के लिए और उनका कृपा पात्र होने के लिए सबसे सरलतम उपाय क्या है? भगवान का हूँ ये जैसे किसी गुरु के शिष्य बन जाए तो मैं शिष्य हूँ ऐसे भगवान का हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ कोई और मतलब नहीं है सीधे सरल है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे बहुत बढ़िया बात है बड़ी सरल है बड़ी सीधी है मैं और किसी का नहीं हूँ केवल भगवान का हूँ केवल भगवान ही मेरे है और मेरा कोई नहीं है मेरी कोई चीज है ही नहीं मेरी कोई चीज नहीं है। आपके ये प्रश्न किया था मैंने कि आपकी चीज क्या है बताओ बताओ बाबा बताओ आपकी चीज केवल भगवान है इसके सिवाय कोई चीज आपकी नहीं है बताओ कोई मैं देखो बताओ मिलना बिछड़ने वाला अपनी नहीं होती शरीर मिलेगा बिछड़ जाएगा मिलेगा बिछड़ जाएगा मिलेगा बिछड़ जाएगा मिल जाता है बिछड़ जाता है वो अपनी नहीं होती वो चीज अपनी नहीं होती सच्ची बात है एकदम एकदम सच्ची भगवान अपना भगवान आ रही हो बोलो अपनी चीज क्या है बोलो बोलो अपने मन में आ रही बोलो जो आप मुझे जुड़ी हो बोलो वही है हमारी है मिलती है विष्णु जाती वो अपनी नहीं होती सब मिलने विष्णु वाली है भगवान मिलने वाला नहीं है मेरा हुआ है और विष्णु का है ही नहीं विष्णु का है ही नहीं विष्णु का नहीं बोलो अपनी क्या है तो कोई नहीं है अपना कोई नहीं भगवान है इतनी बात है हम छोड़ है नहीं मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई चाहे सिर्फ मोर मोट सो मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई बहुत सरल सीधा उपाय है कठिन था बताओ कठिन था और कोई अपनी चीज है तो बताओ तो वो चीज अपनी है और वो चीज अपनी है ही नहीं तो अपना भगवान ही है हमें कोई चीज नहीं है सब छूटेंगे ऐसे शरीर भी छूटेगा हृदय भी छूटेगा कुटुंब भी छूटेगा घर भी छूटेगा ये सब छूटेगा अपनी क्या चीज बताओ जो अपने साथ रहे छूटे नहीं है, क्या है ये? भगवान मेरा है, मैं भगवान हूँ। निहाल हो जाओगे, मौन हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब तरह क्यों आनंद नहीं बोलो। भगवान मेरा है, मैं भगवान हूँ। भगवान सो जीव लोके ईश्वरांशु जीव अविनाशी, ईश्वरांशु परम पिता परमेश्वर है, वो मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का साक्षात बेटा हूँ, मैं साक्षात मैं बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ भगवान का, मेरे बाप है, मेरे पिता है, मेरे परम पिता परमेश्वर है। ममई वंश हो, ममांसु नहीं, ममई मेरा ही अंश है, जैसे ये शरीर है ये माँ बाप दोनों का है, अकेले बाप का नहीं है, और वो अकेले बाप का है, स्वयं बाप का अकेले बाप जो भगवान हो, ईश्वर सुधी अविनाशी, अविनाशी चेतनावर सर पक्की बात बोला, पक्के पक्के पक्के पक्के। और आपका कौन है? आप ही भाजी बोलो, कोई है अपने वो चीज नहीं है, है तो बताओ भाई, अपनी वो नहीं है। मैं तो गोपाल हूँ, कृष्ण गोपाल, मेरे भगवान है, और कोई मेरा से मेरा है नहीं, शरीर मेरा है क्या? छूटेगा ही, पता ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, याद बताओ इससे पहले क्या शरीर था, कौन स्त्री थी, कौन पुत्र था, किस जगह रहते थे, कौन सा घर था, कितने रुपये थे, क्या थे, पशु थे, पुत्री थे, मनुष्य थे, देवता थे, क्या थे, बताओ। जय राम जी की, कोई अपना नहीं, अपना गुरु भगवान, भगवान गए मैं हूँ, मेरे भगवान है, बहुत बढ़िया चीज है, तो सरल उपाय, सीधा सरल उपाय, ये मन का है, शरीर को अपना नहीं मना, मन को अपना नहीं मना, बुद्धि को अपना नहीं मना, अपना ही नहीं, मेरा तो केवल गिरधि उपाय, केवल न सूक्ष्म है, न मन सूक्ष्म है, न कान से, बात है बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, एकदम शीर्ष सार बात, सार बात, सार चीज, सार सार सार सार शुभ कर्म हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा, दया भी हो जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, सुख हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। और यही बात, खास यही बात, यही बात खास, खास बात यही है, और भी कोई चीज है तो बताओ, आओ जो जिसको भाई वो बहन वो जो अपनी चीज देंगे, है नहीं अपनी कोई, सब का वियोग संयोग वियोग संयोग अपने नहीं होते, संयोग और वियोग होता है वो अपने नहीं होते, अपने होते तो वियोग नहीं होता, भगवान का वियोग नहीं होता, भगवान सब गहने में रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ नाम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सन्निविष्ट, सर्वभूता नाम हृदय, सब प्राणियों के साप हो, विश्व हो, वृक्ष हो, पशु हो, सब भगवान है, हम भगवान है, हम सब भगवान के हैं, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, उसको उसे क्यों मारी है, आपके संग होते ही उनके संग होते नहीं, क्यों है मेरी आप संग होती ही नहीं, होती नहीं बताई मेरी है ही, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये माँ मेरी माँ है और क्या कहता है नहीं मालक मेरी माँ है। बड़ा भाई हाथ रखे गोदी में तो हाथ के पहनते मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं हो सकती, मैं हुक्म दो तो हो सकती, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है तेरी माँ कैसे हो जाएगी, मेरी कह भी नहीं, माँ तो मेरी है, माँ तो मेरी है, सच भी रहता है माँ मेरी है कैसी बात की बात है बात है, अरे क्यों है क्यों है मेरी माँ है माँ मेरी है, इस वजह से भगवान माँ मेरी है तो मैं माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार महेश हूँ, माता भी दाता भी पिता भी मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ भगवान है, भगवान मेरी माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्व देव करो सगा तो भगवान हम बता भगवान मेरे मैं भगवान हूँ भगवान मेरे बोलो मेरे भगवान मेरे तो भगवान है मेरे भगवान मेरे तो भगवान है, माँ तो जन्म की न्यायदारी होती है, इस जन्म में गाय बैल भेड़ बकरी बनो तो माँ तो जी भी नहीं बदलती माता माँ बदलती वो माँ बदलती नहीं वो माँ सदा भी वो माँ मेरी है मेरी माँ है मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है। शंकराचार्य ने कहा है माता कृष्णा पिता ने नाम नहीं दिया है माता माता कृष्णा पिता ने कृष्णा नाम की माँ है हमारी हमारी माँ है प्रबोध सुधाकर में प्रबोध सुधाकर में शंकराचार्य ने कहा माता कृष्णा विधान है कृष्णा भाई कृष्णा भाई माँ मेरी माँ है कौन बना कहता वाला बताओ माँ बेटा में भेद करना ना करना कौन तुम कौन ना करना है भगवान मेरी माँ है बोलो माता कृष्णा विधान है कृष्णा विधान मुंह बुद्धि मुंह बुद्धि मौज मुंह बुद्धि कौटी अलग अली खर्चा कुछ नहीं परिश्रम कुछ नहीं पसीना हो गया कृष्ण भगवान ने माँ माने पसीना तो परिश्रम पड़े कोई जोर है माँ है मेरी है माँ मेरी कृष्ण भाई माँ मेरी माँ है माँ मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो पुत्र मानो चेला मानो गुरु मानो भगवान है मारी माँ है मारी माँ है कृष्ण भगवान मेरी माँ है मेरी माँ है कृष्ण भगवान मेरी माँ है माँ अतः कृष्णाभिधान माता कृष्णा विधान है मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ पक्के मेरी माँ है सदा सदा माँ मेरी भगवान मेरी माँ है मैं भगवान का बेटा हूँ कैसी बहुत ही बात है माता कृष्णा भी ना कृष्णा मेरी माँ है सीधा स्वरूप है सीधा स्वरूप कोई पैसा लगे नहीं कोई परिश्रम नहीं कोई पसंद नहीं किसी कोई संख्या करना नहीं किसी किसी किसी पूछना नहीं माता कृष्णा विधान है मैंने तो वेदन उपाल दूसरा और कोई मेरे तो वेदन उपाल दूसरा और कोई जाकर से गौर बूट मेरे पति सभी मेरे तो वेदन उपाल दूसरा और कोई किसी ने पूछा नहीं किसी ने सलाह लेनी नहीं है किसी मदद की जरूरत नहीं है किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र मेरी माँ है भगवान कोई गोष्ठी लोगों पर अंत्याक्षरी करने की बात करो आकारादि क्रम से बैठाओ घोड़ा बैठाओ ना एक माइक दो एक बार इन बच्चों को प्रोत्साहित करें प्रथम बहुत अच्छा हुआ अंताक्षरी बड़े हुई उत्साह सब बालकों का सदा ही यहाँ थोड़ी थोड़ी करे सदा ही एक कथाएं मान ले जब सदा ही करो तो बहुत तेजी आ जाएगी प्रति एकादशी पाठ तो करते ही है और हर एकादशी के दिन इसी प्रकार से करते रहे हर एकादशी पाठ करते ही है ऐसे रखो श्यावर रामचंद्र की जय बोल मुकुट पर शिवा